การต่อการพูดให้คนอื่นแตกแยกเนี่ยจริงๆแล้วปกติแล้วด้วยเหตุผล2ประการเนี่ยนะการพูดให้คนอื่นเขาแตกแยกกันเนี่ยนะเหตุผลอันที่1เราเองเนี่ยจะได้เป็นที่รักคือเหมือนกับว่าเป็นคนที่คาบข่าวไปเล่าให้คนอื่นฟังไงคือการที่พูดให้คนอื่นเนี่ยไปแตกแยกกันเท่าไหร่ตัวเองก็จะเป็นคนพิเศษขึ้นเท่านั้นคิดว่าตัวเองจะเป็นคนพิเศษเพราะพูดให้คนอื่นเขาร้าวรานกันเนี่ยนะเก็บความข้างนี้ไปบอกข้างโน้นคนที่แหมสามารถเอาเรื่องไปเล่าก็เหมือนกับว่าตัวเองเป็นคนที่คนอื่นเขารักแต่จริงๆแล้วคนอื่นที่คนที่มีนิสัยชอบพูดยุแยกให้คนอื่นเขาแตกแยกกันใช่ไหมในที่สุดคนเหล่านี้โดยมากหัวเดียวกระเทียมรีบเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะตัวเองพูดให้แยกหมดแล้วตัวเองก็เลยในที่สุดทุกคนเข้ามองว่าเจ้านี่แหละเป็นคนที่ทำให้คนอื่นแตกแยกก็เป็นคนที่ไม่ควรคบหาสมาคมด้วยเนี่ยนะไปเกี่ยวข้องกับใครคนอื่นเขาก็แตกแยกหมดก็เรียกว่าเข้าไปสู่ณสถานที่ตรงใดที่ตรงนั้นก็มีปัญหาก็กลายเป็นตัวปัญหาตัวที่สร้างปัญหาตัวที่สร้างความร้าวรานไปอยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นก็เรียกว่าร้อนระอุขาดความเมตตาต่อกันและกันเนี่ยนะก็แต่เจตนาเหล่านั้นนี่ถือว่าอันตรายมากเจตนาในการยุแยกเรียกว่าส่อเสียดเนี่ยก่อให้เกิดความแตกแยกกันแต่ตรงกันข้ามเจตนาที่พูดส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีและปรองดองนั้นเป็นเจตนาที่มีอุปการะคุณมากทั้งในปัจจุบันและต่อไปเนี่ยนะพระพุทธเจ้านั้นสรุปว่าพระองค์เป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยการใช้ถ้อยคำที่สร้างแต่ความสมัครสมานสามัคคีแล้วก็ปรองดองกันในข้อต่อไปเนี่ยนะพระสมณะโคดมคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ละคำหยาบเว้นขาดจากคำหยาบคำหยาบนี่ก็คือคำพูดที่ประเภทอโกสวัตถุพูดคำพูดที่เป็นคำด่านะอโกสวัตถุคำพูดที่ด่าเช่นด่ากระทบอะไรกระทบรูปร่างกระทบผิวพรรณกระทบชื่อด่ากระทบนามสกุลนะด่ากระทบความรู้ความสามารถศิลปะเนี่ยนะด่ากระทบเรียกว่าเอาอะไรมากระทบได้ทั้งหมดนะหรือด่าเปรียบเปรยที่เป็นคําด่าเปรียบเทียบกับสัตว์ในอบายสัตว์เหล่าใดเหล่าหนึ่งนะไปเปรียบเปรยกับกลุ่มสัตว์ในอบายเช่นเปรียบเปรยกับสัตว์นรกเปรียบเปรยกับเปรตด่าเปรียบเปรยกระทบกระเทียบกับเดรัจฉานทั้งหลายเปรียบกับสัตว์เดรัจฉาน2เท้ามั่ง4เท้ามั่งหลายเท้ามั่งเป็นต้นเนี่ยนะก็แล้วแต่จะเปรียบเปรยแล้วก็ด่ากระทบเรื่องผิวพรรณเรื่องรูปร่างเรื่องความสูงเรื่องสวดทรงเรื่องสันฐานเรื่องอาชีพพฤติกรรมด่ากระทบชื่อนามสกุลด่าได้หมดเลยมั้งเก็บเอามาด่าสรรหาเอามาด่านี่แหละเรียกว่าพูดคำหยาบเนี่ยนะคือคำพูดเรียกว่าตัดความเยื่อใยกันเลยคนที่ได้ฟังคำนี้แล้วตัดความเยื่อใยต่อคนที่พูดเลยคำพูดประเภทนี้เรียกว่าคำหยาบเรียกว่าหมดอะไรกันอะไรนี่แปลเปรียบเหมือนกับยางเหนียวใช่ไหมยางเหนียวที่เหมือนกับสายสัมพันธ์ที่เกาะกันเอาไว้ใช้คำหนึ่งคำเท่านั้นแหละแม้ก็เรียกว่ามิตรภาพที่เคยมีมา100 ปีนี่ขาดสะบั้นเลยเหมือนกันนะอย่าว่า2 ปี 3 ปีเลยบางคำเนี่ยเหมือนกับว่าไปพูดแบบตัดเยื่อใยเนี่ยนะก็เหมือนกับตัดสายอะไรสายพานสายสัมพันธ์ก็ตัดออกไปฉาบหนึ่งซึ่งบางคนเนี่ยต่อไม่ติดแต่เขาบอกว่าคนที่ฟังคำพูดที่แตกแยกบางคนนี่เหมือนกับรอยไม้ที่กรีดในน้ำอ่ะนะถึงจะแยกแวบก็พร้อมที่จะสมานเหมือนเดิมนี่บางกลุ่มนี่เป็นเหมือนกับรอยไม้ที่กรีดในดินนะแต่ไม่นานก็จะประสานกันได้บางคนนี่เหมือนผ่าหินเลยเนี่ยนะเหมือนผ่าหินแล้วเนี่ยประสานกันยากก้อนหินก้อนโตๆ2 ก้อนเนี่ยไม่รู้จะมาประสานกันยังไงฉันใดเนี่ยนะบุคคลทั้งหลายในโลกนี้ก็มีหลายกลุ่มฉันนั้นนะบางคนก็ประสานได้บางคนก็พอจะประสานได้ใช้เวลาหน่อยบางคนจะด้วยเหตุผลใดประสานไม่ได้เลยเหมือนหินที่แตกร้าวกันเหมือนใบไม้เหลืองร่วงหล่นเหมือนคอขาดแล้วเนี่ยมาต่อสำเร็จไหมเอากาวมาติดได้แต่ว่าไม่มีชีวิตรอดจนประสบความสำเร็จเรียกว่าไม่มีความเป็นอันเดียวกันมีชีวิตอีกต่อไปเนี่ยนะมันคำพูดคำหยาบก็เหมือนกันเป็นคำพูดที่เรียกว่าตัดขาดสายสัมพันธ์ทั้งหมดเลยเรียกว่าพูดคำหยาบมันก็พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีคำหยาบเลยเขามีคำถามว่าพระพุทธเจ้าเทศแล้วคนอื่นเขากระอักเลือดเนี่ยไม่พูดคำหยาบหรือพระอีกคำหนึ่งเนี่ยนะองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสเหมือนกันนะสมมติถ้ามีพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งกระทำผิดเช่นผิดสมณะสารูปอย่างใดอย่างหนึ่งพระองค์ตรัสว่าไงดูก่อนโมฆะบุรุษคนเปล่าเข คำว่าโมฆะบุรุษก็คือคนกลวงอ่ะนะถ้าเป็นต้นไม้ก็ต้นไม้ที่มีแต่เปลือกข้างในไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะคนกลวงดูก่อนโมฆะบุรุษอันนี้พูดไม่ได้พูดด้วยโทสะแต่เรียกตามความจริงนะพูดตามความเป็นจริงแล้วโมฆะบุรุษการกระทำของเธอไม่เหมาะไม่สมไม่ควรนะไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำเนี่ยนะก็จัดแล้วก็ที่เหลือก็ตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากตรัสโทษแห่งความเป็นคนบำรุงยากโทษของความไม่มักน้อยไม่สันโดษโทษของความคุกคลีเป็นต้นเนี่ยพระองค์ก็จะแสดงธรรมโดยอเนกปริยายโทษถึงความพฤติกรรมที่ผิดพลาดแต่คำที่พระองค์ตรัสทั้งหมดไม่มีโทสะเป็นสมุฏฐานเลยเนี่ยนะไม่มีเขาบอกว่าโกรธเขาหยาบหรือไม่หยาบอยู่ที่เจตนาถ้าเจตนาพูดเพื่อจะตัดสายสัมพันธ์พูดเพื่อจะให้คนอื่นเขาเรียกว่าแหมพูดเหมือนก็ให้จมไปอยู่นรกตลอดไปเนี่ยนะคำพูดประเภทอย่างนี้แหละคำพูดที่เรียกว่าหยาบโดยส่วนเดียวเนี่ยนะแล้วก็เขาบอกว่าพูดคำหยาบประเภทนี้นะพูดไว้อย่างไรตัวเองก็จะสมพรปากอย่างนั้นมิจฉาวาจาเนี่ยนะมันเป็นกรรมที่ถือว่าร้ายแรงมากๆเลยเนี่ยนะเพราะตัวเองด่าคนอื่นไว้เป็นอย่างไรเนี่ยตัวเองก็จะประสบความสำเร็จเช่นนั้นเนี่ยนะมุ่งให้ผู้อื่นเป็นเช่นใดตัวเองก็จะได้รับสิ่งนั้นมุ่งทำลายผู้อื่นตัวเองก็จะเป็นผู้ที่ถูกทำลายเนี่ยนะแต่พระองค์เนี่ยทำลายเจตนาที่เป็นเหตุให้หยาบแบบนั้นเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะกุศลศีลทั้งหลายเป็นตัวทำลายความทุศีลละคำหยาบเว้นขาดจากคำหยาบนั้นคำพูดที่พระองค์ตรัสจะไม่มีโทษไม่มีโทษต่อผู้พูดไม่มีโทษต่อผู้ฟังที่เป็นวินยูชนทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยจะไม่ถือโทษเพราะเป็นคำพูดที่ไม่มีโทษเพราะพูดตามความเป็นจริงเป็นคำพูดแต่จริงๆแล้วเพราะหูเนี่ยนะคนฟังก็ยินดีที่คือมีความสุขที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยนะแม้กระทั่งเป็นคำตำหนิตนก็ตามก็ยังมีความสุขที่จะได้ยินได้ฟังเรียกว่ายินดีในการรับคำตักเตือนเพราะรู้ว่าอย่างสมมติว่าคนอื่นเขามาแนะนำประโยชน์เนี่ยอ้าวคุณทำเงินตกอย่างเงี้ยอู้ทำเงินตกได้ไงเนี่ยถ้าคนมาพูดบอกเราอย่างเงี้ยนะซึ่งเราจะเดินทิ้งเงินไปแล้วเนี่ยเราจะโกรธเขาไหมถือดียังไงมาบอกฉันว่าท่านทำเงินตกเนี่ยนะด่าเกลี้ยกล่อมใส่คนนั้นเลยไหมปกติไม่มีใครเขาทำอย่างนั้นหรอกคำตักเตือนที่มีประโยชน์ก็เหมือนกับคนที่บอกให้เก็บทรัพย์ที่ตกนั่นแหละเนี่ยนะบอกเนี่ยคุณทำเงินตกนะทำของตกนะทำทองตกนะเป็นต้นก็บอกเขาก็เก็บขึ้นมาก็ขอบคุณคนบอกใช่ไหมโอ้คนบอกนี่มีอุปการะแก่เรามากถ้าเขาไม่บอกนะเราทำของตกนั้นหยาบหรือไม่หยาบอยู่ที่เจตนาถ้ามุ่งทำลายเรียกว่าหยาบถ้าไม่มุ่งทำลายเรียกว่าไม่หยาบเสียงที่พูดไม่ถือเป็นประมาณนะอย่างที่เขาบอกว่าเด็กคนหนึ่ง ขอแม่ไปเที่ยวป่าแม่ก็ไม่ให้ไปเด็กก็เดือนะก็ไปเที่ยวป่าจนได้แม่ก็บอกว่าขอให้ควายขิดตายควายป่าขิดให้ตายเนี่ยนะแต่เขาบอกว่าน้ำใจของแม่จริงๆแม้กระทั่งกลีบบัวก็ยังไม่อยากจะตกให้ตกใส่ลูกให้ลูกได้รับความลำบากแม้แต่น้อยแต่ว่าเด็กนั้นก็ไปป่าปั๊บก็เห็นควายป่าเข้าจริงๆเด็กก็เลยตั้งสัจจะวาจาขอให้จริงอย่างที่แม่คิดแต่อย่าจริงอย่างที่แม่พูดคือหมายความว่าความจริงที่แม่คิดไว้อย่างไรขอให้เป็นอย่างนั้นแต่คำที่แม่พูดไม่เป็นประมาณคือเอาเจตนาของแม่เป็นประมาณบอกว่าสัจจะวาจานั้นก็ความนั้นก็เหล็กไปไม่มาขิดเด็กคนนั้นเนี่ยนะถามว่าเพราะอะไรเพราะเจตนาของแม่ของพ่อเป็นต้นถึงจะใช้ถ้อยคำที่ฟังแล้วอาจจะบางคนไม่ชอบแต่ก็เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังมันถ้อยคำที่มีประโยชน์ต่อผู้รับนั้นไม่ได้มุ่งทำลายผู้รับเจคำพูดคำหยาบคือมุ่งทำลายผู้รับโดยส่วนเดียวจะใช้คำสำนวนเพราะพริ้งขนาดไหนก็ช่างเถอะจะใช้แม้ดาบคมกริบตัดคอเรียกว่ามีดโกนอาบอะไรแล้วตัดคอมันจะไปอาบน้ำหวานอาบน้ำหอมอบน้ำหอมที่ไหนมันก็คือคำมีดโกนที่มันเชือดเฉือนทั้งหลายนั่นแหละมันจึงไม่ใช่คำที่ไม่หยาบมันหยาบโดยเจตนาเพราะเจตนาหยาบคายมากเอาไหมล่ะคนอื่นนะเอามีดโกนเนี่ยไปเอาอบน้ำผึ้งนะหรือไปอบน้ำหอมแล้วมาเชือดคอเราเนี่ยนะมันจะไปอบอะไรมาก็ช่างเถอะก็คำพูดนั้นก็เรียกว่าเป็นคำหยาบเพราะประทุษร้ายผู้ฟังโดยส่วนเดียวเพราะน้ำเสียงที่ใช้ไม่ถือเป็นประมาณวิธีการพูดก็ไม่ถือเป็นประมาณถือเป็นประมาณตรงที่ว่าเจตนาของผู้พูดให้เป็นอะไรเนี่ยนะเพราะคำพูดที่เป็นสัมมาวาจานั้นจะข่มคนที่ควรข่มจะยกบุคคลที่ควรยกดังที่พระองค์บอกว่า อานนท์เราจะข่มคนที่ควรข่มเราจะยกคนที่ควรยกเราจะไม่ทำจะคอยประคับประคองกับพวกเธอเหมือนกับช่างหม้อดินช่างปั้นหม้อเนี่ยนะที่ประคับประคองหม้อดิบๆสมมติว่าหม้อแบบดิบๆเลยเนี่ยนะที่ยังเรียกว่าถ้ากดบุ๋มนิดหนึ่งมันจะบุ๋มเลยใช่ไหมถ้าแรงนิดหนึ่งมันก็จะบุ๋มลงไปเนี่ยนะจะไม่คอยประคับประคองแม้อุ้มแบบนั้นเราจะข่มแล้วข่มอีกจะยกแล้วยกอีกหมายคำว่าข่มคนที่ควรข่มยกคนที่ควรยกสรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญตำหนิคนที่ควรตำหนิพระองค์จะไม่โอ้ยดีไปกับทุกคนเลยไม่พระพุทธเจ้าเป็นคนที่มีวาจาแยกอะไรเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิบางทีพูดเพราะแต่โง่เนี่ยมันใช่ไหมล่ะไม่ใช่แน่นอนพระองค์จึงแยกว่านี้เป็นสัมมาทิฏฐินี้เป็นมิจฉาทิฏฐินี้เป็นสัมมาสังกัปปะนี้เป็นมิจฉาสังกัปปะนี้เป็นสัมมาวาจานี้เป็นมิจฉาวาจานี้เป็นสัมมากัมมันตะหรือมิจฉากัมมันตะนี้เป็นสัมมาอาชีวะและมิจฉาอาชีวะคำพูดของพระองค์เนี่ยนะจึงจะไม่บอกว่าทำชั่วก็ดีทำดีก็ดีพูดผิดก็ดีพูดถูกก็ดีจะไม่มีแบบนั้นนะคำพูดของพระพุทธเจ้าจะไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นนะจะไม่ใช่ลักษณะตลบตะแลงแบบนั้นเด็ดขาดพระองค์ก็จะแยกอนุโมทนาในสิ่งที่ควรอนุโมทนาชื่นชมในสิ่งที่ควรชื่นชมสาธุการในสิ่งที่ควรสาธุการตำหนิข่มแล้วก็แสดงพระวินัยบัญญัติในสิ่งที่ควรตำหนิและควรข่มเป็นต้นเปรียบเหมือนหมอที่ฉลาดแกจะป่วยเป็นหมอที่ปรารถนาดีต่อคนไข้จริงๆเนี่ยนะถามว่าป่วยเป็นโรคอะไรก็ดีหมดหมอจะได้ตังค์เนี่ยนะเขาไม่คิดอย่างนี้กันหรอกก็มีแต่ใจที่กรุณาหวังดีแล้วก็ปรารถนาดีจะช่วยเหลือเขาตรงไหนได้บ้างฉันใดพระพุทธเจ้าก็ตรัสถ้อยคำทั้งหลายที่เป็นประโยชน์เหมือนกับการรักษาโรคให้แก่สัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเนี่ยนะหวังแต่ประโยชน์หวังแต่ความเกื้อกูลหวังแต่ความสุขก็ต่อเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมันจึงไม่มีเจตนาประทุษร้ายแม้กระทั่งว่าพระองค์แสดงธรรมแล้วเข้ากระอักเลือดก็ไม่ได้เกิดจากคำพูดที่หยาบของพระองค์แต่เกิดจากพฤติกรรมที่วิบัติของส่วนตัวเนี่ยนะอย่างมีพระภิกษุกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะไปทุศีลเป็นปกติแล้วก็ขาดจากความเป็นสมณะแล้วด้วยแล้วก็แต่ก็ยังเดินเป็นบริวารห้อมล้อมพระพุทธเจ้าไปกลุ่มทุศีลมี60รูปแบบเรียกว่าไม่เหลือความเป็นสมณะอยู่แล้วเนี่ย60รูปแล้วก็ทุศีลเป็นอจินกรรมอีก60รูปศีลดีอีก60รูปประมาณ180รูปติดตามพระพุทธเจ้าไปพระองค์แสดงคำอัคคีขันธูปมสูตรไอ้ภิกษุที่ขาดจากความเป็นภิกษุแล้วฟังจบกระอักเลือดเลยอันนี้ไม่ได้เกิดจากคำสอนที่พระองค์สอนแต่เกิดจากทำตัววิบัติเองเนี่ยนะเกิดจากพฤติกรรมที่วิบัติก็เลยกระอักเลือดแต่ก็เป็นผลดีกับภิกษุเหล่านี้พระภิกษุเหล่านี้ในที่สุดท่านก็ปฏิญาณว่าเป็นสัมมาเนนเนี่ยนะประพฤติปฏิบัติธรรมได้เป็นพระอนาคามีในตอนหลังอันนั้นกลุ่มที่สองทุศีลบ้างเขาเรียกว่าผิดอบัติเล็กๆน้อยๆเนี่ยเป็นอจินตกรรมเลยนะโอ้ยธรรมวินัยนี้ทำยากสึกเลยไปเป็นคารวาสประพฤติดีปฏิบัติชอบในคารวาสเพศก็บรรลุมรรคผลส่วนกลุ่มที่3เนี่ยฟังธรรมจบบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยสูตรเดียวกลุ่มที่1กระอักเลือด60รูปกลุ่มที่2สึกเลยกลุ่มที่3เป็นพระอรหันต์เนี่ยนะงั้นเจตนาของพระองค์นั้นจึงไม่หยาบเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะปรารถนาดีหวังดีแล้วก็สร้างแต่ประโยชน์เกื้อกูลให้แก่พระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นหวังประโยชน์หวังความเกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะมันคำของพระองค์จึงไม่หยาบเนี่ยนะจริงๆนะเสียดายว่าเกิดไม่ทันได้ยินเสียงที่พระองค์ตรัสเสียงของพระพุทธเจ้านี่จะเรียกว่าเสียงที่ประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยนะเสียงที่หนักแน่นนิ่มนวลสุขุมลุ่มลึกเกิดเสียงเป็นฐานมาจากภายในเนี่ยแล้วก็เกี่ยวกับระบบทางปากของพระองค์เช่นพระทนคือฟันหรือลิ้นชิวหาคอของพระองค์เป็นเรียกว่าสมบูรณ์แบบหมดเพราะฉะนั้นเสียงของพระองค์จึงไพเราะนุ่มนวลลุ่มลึกเนี่ยนะกังวานไม่พร่าแล้วก็เสียงเป็นจังหวะเนี่ยนะไม่ใช่ฟังแหบๆแบบนี้หรอกเนี่ยนะแต่ก็ทนฟังไปก่อนก็แล้วกันเนี่ยนะทำบุญมาน้อยทำเท่าไหร่ก็ได้ฟังเท่านั้นแหละนั้นพูดแต่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอย่างนั้นแล้วก็เอาเนี่ยนี่คือฐานเกี่ยวกับระบบเสียงของพระพุทธเจ้าอันดับหนึ่งสองสภาพจิตของพระองค์เนี่ยตรัสด้วยเมตตาพระองค์ก่อนจะแสดงธรรมเนี่ยพระองค์จะเจริญเมตตาก่อน จริญเมตตาว่าคําใดบ้างที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขของผู้ฟังนั่นคือสิ่งที่พระองค์เป้าหมายอันดับแรกเลยสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ผู้ฟังอย่างต่อไปอีกบอกว่าจะช่วยเขาพ้นจากทุกเหล่าไหนได้บ้างนะปลดเปลื้องทุกข์จากอบายทุกขติวินิบาตให้แก่เขาได้ไหมปลดเปลื้องทุกข์ในปัจจุบันและต่อไปให้เขาได้ไหมปลดเปลื้องทุกข์ในวัฏฏะทั้งปวงให้เขาได้ไหมอันนั้นใจที่เป็นกรุณาและที่สำคัญพระองค์มีปัญญารู้ว่าถ้อยคำไหนที่มันมีผลต่อผู้รับที่สุดเป็นประโยชน์ต่อผู้รับที่สุดช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้รับที่สุดเพราะพระองค์เป็นผู้มีปัญญารอบรู้อย่างรู้ถึงประโยชน์ทั้งปวงนะประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่เขาควรจะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดนั้นถ้อยคำที่พระองค์ตรัสนั้นจึงเป็นคำที่เพราะนะแล้วทุกคนก็รักพระพุทธเจ้านะผู้ทางสารนังคัจฉามิคนที่ออกมาด่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีอยู่คนเดียวที่เรียกว่าบวชติดตามพระพุทธเจ้าแล้วออกมาด่าพระพุทธเจ้ามีอยู่คนเดียวคือสุนัขขตะลิชวีบุตรถามว่าทำไมพระองค์ดีขนาดนั้นเนี่ยนะแกยังออกมาด่ามาก่นมาต่อว่าในตอนหลังเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาเป็นคนที่หมั่นไส้พระพุทธเจ้ามาตลอดก็คือเขามีความคิดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องเก็บซ่อนอะไรไว้ในกำมือและไม่บอกตัวเองและเขาเนี่ยพยายามคิดหามีใครดีกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าเขาอยู่กับบุคคลที่สูงสุดแต่ไปเห็นนักบวชแก้ผ้าเห็นอะไรอย่างอื่นนะเขาจะมาเปรียบกับพระพุทธเจ้าเขาก็จะเป็นคล้ายๆมีความคิดแบบเนี้ยที่เป็นความเห็นตรงกันข้ามกับตลอดเรียกว่าความคิดเนี่ยเป็นปฏิปักษ์มาตลอดอยู่แล้วเนี่ยนะแล้วก็ในตอนหลังเนี่ยก็ยิ่งมีความคิดที่เรียกว่าตำหนิพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนที่แบบพระพุทธเจ้าเหมือนกับว่าตรณีธรรมตรณีคือเห็นว่าพระองค์นี่เจตนาที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยนะซึ่งก็ออกมาต่อว่าพระพุทธเจ้ามาด่าพระพุทธเจ้าทั่วเมืองไผ่สาลีพระองค์ก็บอกว่าเขานะถ้าแล้วพระองค์ก็ชี้แจงว่าเขาจริงๆอ่ะเป็นเพราะอะไรพระองค์ก็แสดงธรรมนะแสดงธรรมเปิดเผยตามความเป็นจริงว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นอะไรแล้วก็พระองค์ก็บรรลือสีหันหาดเนี่ยนะแล้วก็ไอ้เจตนาที่สุนัขตาลิชวีบุตรนั้นถ้าไม่ละเจตนาตัวนั้นเนี่ยนะบาปกรรมที่เขาทำเนี่ยเที่ยงแท้ที่จะตกนรกเหมือนกันนะเหมือนอะไรเหมือนคนที่สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะกยิมในอรหัตผลในปัจจุบันฉันใดนะผู้ที่ไม่ละวาจาอันนั้นซะว่าพระพุทธเจ้าไม่มีคุณธรรมอะไรเลยเนี่ยนะก็เที่ยงแท้ที่จะตกนรกชั้นนั้นก็บอกว่านี้เป็นอุปมาที่หนักที่สุดในพระพุทธศาสนาประมาณนั้นเป็นอุปมาที่หนักแน่นที่สุดก็คือเปรียบกับผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญากระยิมในอรหัตผลในปัจจุบันคนที่ไม่ละมิจฉาวาจาอันนั้นก็เที่ยงแท้ที่จะตกนรกชั้นนั้นเนี่ยนะ